etani na ekotala yo sheri lokelanga toto na na ekomane anganga na kalisi ya solo lelo na butu na lota kioti na butu wana tongo etani na ekotala yo sheri lokelanga toto na na ekomane anganga na kalisi ya solo. Tonga etani na ekotala yo sheri lopelanga ndoto nanga ekomande anganga na kanisi ya solo oye bakadi nazelanga inaleli nabangeli yo mingi kosongela yete kosalanga isoni na batu salva kende na moni ya solo shaje mana na kodi awa unalanga tali sote yaga binga mwana ya mtu Maria lobela na nuna ya gabi amebi simo tema ya nga mwana ya Ramazani na komi mumbu ya bulikodi. Mi mombu ya bolingoni.